To co? Wprowadzenie robić? Tak? Dobra. I tak, specjalnie na 2013 goście i dziadek Rafnek, Bunio, Udo, Grubo, Seba Beats. Gruby, weź to dalej, ciś. Ciś to głośniki, ciś to głośniki, ciś. Słuchaczu, życzę ci zdrowia, na pewno już dziś sprawnej trzustki. Tak też mów mi per słodziutki. Nie mam czasu, ledwo zipieć, sam nieco schudni. Przez basen wódki, zwykle brak zaklęcia różdżki. W upa łyżek górskich, na chłody ciepłej kurtki. Mądrych posunięć, nim coś runie, nie ślepej furii. Gdy zechcesz musli, czy hinduskiej kuchni. Dowodów, że choć różnych masz równych kumpli. W uczuciach binga, życza jak szczęścia i pomyślności. Przedsiębiorczym choćby zza winkla. Niech od skurwysyństwa uwolni się Syrii. A bezdomni wigilia i sylwka spędzą w willach. Niech każda firma obrót wykaże w podwyżkach. I w końcu niech opamięta się Wysoka Izba. Póki opozycja nie spoczywa na cynglach. Wszystkiego istotnego kichać milion zgarnie miliard. O, gdybym ja sama mogła więcej niż mogę. O, równi dałabym tobie i tobie. I melodia, która ze mnie wybrzmie. Słuchaj, zarażajmy nią razem serca. Niech ona nas napędza. Więcej łez szczęścia nam potrzeba. Więcej zdrowia, dachu nad głową. Dla każdego nasz świat błądzi. Życzę mu, by zaczął kierunek zmieniać. Więc łap tu od nas te słowne bodźce. I spełnia się to, co istotne. Uwierz w siebie, to doda ci odwagi na 100%. Z całego serca życzę tobie, by każdy krok powodował uśmiech po 100%. Codziennie inną przygodę przeżywał wciąż. Dawała ci radości ogrom. Pod ostatkiem miał chleb i wodę, a palcami u rąk siał ziarna, nie pogrom. Miłość była twym ogrodem, do którego to wszelkie istoty wejść mogą. Do nikogo nigdy nie był wrogiem, przez żaden rząd nie sięgał po broń, zjadając swój ogon. Życzę tobie, byś nie musiał iść tą drogą. Sam decydował do kogo, gdzie, jak i po co. Z załogą, z dobę po szczyty i odkąd. Z głową uniesioną patrzył szeroko jak GoPro. I przez okno, a nie za krat, mógł spoglądać na świat. Chociaż raz poczuł się wolny, naturalnie odszedł spełniony.